Czas na ostatni akcent 21. piłkarskich mistrzostw świata. O 17:00 w finale mundialu Francja zagra z Chorwacją. Na stadionie Łużniki w Moskwie jest Adam Malecki. Za nami 63 mecze. W tym najważniejszym, 64. w wielkim finale Chorwacja zagra z Francją. Na mundialu w Rosji Francuzi wygrali 5 meczów, a jeden zremisowali. Z kolei Chorwaci wygrali 4, a 2 spotkania z ich udziałem kończyły się remisem. Więcej goli strzeliła reprezentacja z Bałkanów. 12. Francja 10. Francuzi za to mniej stracili. 4 przy 5 rywali. Obie drużyny naszpikowane są gwiazdami, doświadczonymi i młodymi. Po jednej stronie drużyną dyryguje Antoine Griezmann, po drugiej Luka Modric. Perełką Le Bleu jest Kylian Mbappé. Chorwaci szczycą się talentem Ante Rebicia. Chorwacja z Francją jak dotąd grały 5 razy. 3 razy wygrała drużyna z nadsekwany, 2 razy pojedynki kończyły się remisem. Francja celuje po drugie mistrzostwo świata, Chorwaci po pierwsze. Tytuł dzisiaj stracą Niemcy. Puchar Silvio Gazzinagi przekaże kapitan drużyny z 2014 roku, czyli Filip Lam. Moskwa, Stadion Łużniki, Adam Malecki. Skończyło się na dobrowolnym poddaniu się karze. Po 1500 zł grzywny ma zapłacić dwoje Węgrów, którzy próbowali wczoraj po południu wynieść cegły z ruin budynku krematorium znajdującego się na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. O tym, jaki został im przedstawiony zarzut, mówi Mateusz Drwal z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zarzut z artykułu 294 paragraf 2, to jest kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. Odbyło się przesłuchanie w obecności tłumacza węgierskiego. Obydwoje ci państwo przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Przeprosili, nie byli świadomi, w ogóle wytłumaczyli się w ten sposób, że po prostu chcieli wziąć pamiątkę, natomiast nie byli świadomi, że ta cegła może stanowić integralną część i jest chroniona prawem. Po prostu nie byli tego świadomi. Parę wkładającą cegły do torby zauważyła inna para obcokrajowców zwiedzających muzeum i to ona zaalarmowała ochronę. Węgrzy zostali zatrzymani. Dwa statki z uchodźcami wciąż czekają u wybrzeży Sycylii. Mają zakaz wpłynięcia do portu mimo apeli włoskiego rządu o rozlokowanie migrantów w krajach Unii Europejskiej. Tylko Francja i Malta zgodziły się przyjąć po 450 osób znajdujących się na statkach. Wczoraj rano w pobliżu Lampedusy migrantów z libijskiego Kutra podjął patrolowiec włoskiej policji skarbowej i statek Frontexu, unijnej agencji ochrony granic. Włoski rząd poinformował, że jeśli części migrantów nie przyjmą inne kraje unijne, statki nie zostaną wpuszczone do włoskich portów. Chcemy, żeby się Unia Europejska obudziła i przypomniała sobie, że istnieje. Chcemy, żeby solidarnie podzielono 450 migrantów ze statków u wybrzeży Włoch, powiedział szef MSW Matteo Salvini. Premier Giuseppe Conte wystosował w tej sprawie list do Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i przywódców państw unijnych. Jak dotąd odpowiedziały jedynie Francja i Malta, co nie zadowala strony włoskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Powrót do kraju szczątków żołnierzy amerykańskich poległych w wojnie koreańskiej był tematem rozmowy przedstawicieli USA i Korei Północnej, którzy spotkali się w strefie zdemilitaryzowanej. Upomniał się o to Donald Trump podczas czerwcowego spotkania z Kim Jong-unem w Singapurze. Rozmowy miały zostać przeprowadzone już we czwartek, ale strona północno-koreańska w ostatniej chwili odwołała je, tłumacząc się niedostatecznym czasem na przygotowania. Pjongjang zaproponował później, aby w spotkaniu przełożonym na dziś uczestniczyli przedstawiciele armii obu państw w randze generała. Podczas dzisiejszego spotkania poruszone miały być kwestie harmonogramu operacji. Korea Północna po odwołaniu czwartkowych rozmów zaproponowała spotkanie z przedstawicielem dowództwa ONZ, którym de facto kierują Amerykanie. Yonhap zauważa, że rozmowy w tej formule mogą dotyczyć również ustaleń związanych z planami formalnego zakończenia wojny koreańskiej. Było to pierwsze spotkanie między Koreą Północną i dowództwem sił ONZ na Półwyspie Koreańskim od ponad 9 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Na zachodzie kraju sporo słońca, tylko czasem przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze odwrotnie. Słońce jak na lekarstwo i dużo opadów, a burze na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wschodzie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego także burze. Miejscami z gradem 21 stopni w Rzeszowie, 23 w Gdańsku, 24 w Warszawie, 26 w Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. przygotowujemy dla Ciebie aromatyczną, gorącą kawę ze świeżo mielonych ziaren 100% arabiki. Parzymy ją w profesjonalnym ekspresie właśnie tu, na stacji BP, w Wild Bean Cafe, aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam. Ryszard Jaźwiński. Sezon trwa. Kolejne wakacyjne festiwale filmowe w różnych miejscach Polski już się zaczęły, czy też zaczną się za kilka dni. Zapowiem więc dziś te najbliższe, które odbywają się w lipcu. I to te znane oraz mniej znane, choćby Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. Spotkamy się także z młodym, zdolnym reżyserem. Jakub Radej wciąż wraca z festiwali z nagrodami, ostatnio z Koszalina, a jurorzy doceniają zrobione przez niego krótkie metraże. Dokumentalny Proch oraz krótką fabułę Sweet Home Czyżewo. W Trójkowo Filmowo dziś także wątek filmowo-teatralny. Moim gościem już za kilka minut będzie Jacek Raginis-Królikiewicz, niedawny laureat Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Spektakl Inspekcja to też ostatni projekt teatralno-filmowy, który współtworzył Grzegorz Królikiewicz. O tym więcej za chwilę. Zapraszam do 15. Horse w utworze o bardzo prostym tytule You Are. A w studiu już pierwszy mój dzisiejszy gość. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójce z nami Jacek Ragini z Królkiewicz. Dzień dobry, witam. Witam. No i właściwie od razu składam gratulacje. Dzisiaj taki wątek teatralny w audycji filmowej. To Grand Prix niedawnego 18. już Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry oczywiście w Sopocie. Grand Prix dla inspekcji. Również pana autorstwa i w pana reżyserii. No tak, oczywiście nie ukrywam, że ta nagroda przyszła w takim momencie dla mnie dość trudnym, bo ja ciągle przeżywam żałobę po moim tacie. Pamiętamy, to wrzesień ubiegłego roku, śmierć Grzegorza Królikiewicza. I zaraz właściwie chciałbym też wrócić do tej historii, bo to chyba zaczęło się wszystko od Grzegorza Królikiewicza, sam pomysł na spektakl Inspekcja. Później oczywiście z naturalnych powodów pan kontynuował pracę. Tak, to był pomysł mojego ojca. Kilka lat temu realizował taki spektakl Anatomia Sumień. Taki bardzo kameralny, czteroosobowy utwór, właściwie pięcioosobowy, bo jeszcze Maria Klejdysz tam brała udział. Aktorka. Kiedyś tak filmowa również. Leon Niemczyk, Franciszek Krzyciak, Zygmunt Malanowicz. Lubił wracać do swoich ulubionych aktorów. Tak, zdecydowanie tak. I wtedy to była taka zapis rozmowy, czy rekonstrukcja rozmowy między dwójką prokuratorów rosyjskich, którzy rozmawiali z ostatnimi żyjącymi sprawcami zbrodni katyńskiej. No i myślę, że ten temat był tak intensywny dla niego, że postanowił pokazać to, co się wydarzyło zdecydowanie wcześniej, czyli właśnie przed zbrodnią katyńską w obozie w Kozielsku. To, co możemy nazwać pewnego rodzaju uwodzeniem polskich oficerów. Dokładnie. Później panowie, ojciec i syn, pracowali już razem nad tekstem dramaturgicznym. W końcówce 2016 roku Teatr Telewizji wyraził wstępną gotowość zrealizowania tego spektaklu, tego tekstu. No i zaczęliśmy pisać zupełnie nowe sceny, także zamiast skracać tekst, ten tekst zaczął się rozrastać do prawie 140 stron. Ale ostatecznie jednak musiał przyjąć jakąś zwartą formę, tak? Tak, do 90 minut. Wtedy tata nie najlepiej się czuł, miałem stanowić takie zabezpieczenie, że gdyby ojciec chciał odpocząć, no to zawsze w sytuacji trudnej realizacji, która trwa w ciągu dnia kilkanaście godzin, zwłaszcza jeśli chodzi o sceny zbiorowe, że je będę inscenizował, no nie spodziewałem się, że reżyser odejdzie, no i ten i wtedy projekt zawis na włosku. Przejął inicjatywę, tak? Tak, no i dostałem taką wolną rękę od redakcji, żeby to zrobić po swojemu z ekipą, z którą dobrze się rozumiem. Częściowo ta obsada, która była jeszcze za życia ojca. Już wybrana, tak? To ona była pochodną moich propozycji, bo ja byłem też reżyserem obsady. Aha. Potem jak już wziąłem się za realizację, to dokonałem takich kilku istotnych zmian. No i od początku chciałem, żeby ten teatr miał dość przejrzystą narrację. To jest z jednej strony, można powiedzieć, ostatnie słowo mojego taty, ale z drugiej strony to jest też kontynuacja moich fascynacji, moich zainteresowań, bo ja kilka lat wcześniej zrealizowałem w Teatrze Telewizji taki spektakl Mord założycielski o pierwszym roku istnienia PPR-u w okupowanej Warszawie i o takiej bratobójczej walce między frakcjami. Pamiętam ostatni film Grzegorza Królikiewicza, Sąsiady. Czy nie było takiego momentu właśnie, że ten reżyser myślał o filmowej wersji Inspekcji? Zgromadzenie budżetu na film fabularny to jest... trudniejsza sprawa. To jest znacznie trudniejsza rzecz, więc od początku było wiadomo, że raczej nie. Natomiast prawda jest taka, że zanim zaczęliśmy pracować nad Inspekcją z ojcem, to ojciec zaproponował mi pracę przy takim swoim wymarzonym projekcie, przy takiej dużej fabule o Samuelu Zborowskim. I on raczej traktował, i ja też traktowałem, że Inspekcja będzie takim, można powiedzieć, pozwoli się rozpędzić, nabrać pewnej kondycji przed dużą fabułą. I też, czyli były takie plany? Były plany, żeby to był wstęp do realizacji rzeczywiście filmu kinowego, ale sama Inspekcja od początku była traktowana jako taki kameralny, telewizyjny film. Inspekcja, chociaż jest spektaklem Teatru Telewizji, jest bardzo filmowa. Również doceniane na festiwalu Dwa Teatry Zdjęcia Adama Bajerskiego, przecież człowieka absolutnie związanego z kinem, też miały na to wielki wpływ. Taki był pomysł od początku? Pierwszej intencji taty, musiał realizować to z innym operatorem. Musiałem podjąć taką trudną decyzję i zaprosiłem do współpracy Adama, z którym jesteśmy równolatkami. On jest o wiele bardziej doświadczony filmowo niż ja, ale też miałem takie poczucie, że jest taki wspólny język i że on gotów jest zaakceptować tę wizję, tak? Tą wizję, którą ja tutaj przyniosę. I to była taka decyzja, myślę, kluczowa. Zresztą muszę powiedzieć, że Adam ujął mnie i za każdym razem, jak mam z nim do czynienia, ujął mnie tym, że mimo tego, że on naprawdę jest bardzo utytułowanym już operatorem, to nie gwiazdorzy i jest bardzo wsłuchany w temat. A jeśli trzeba, to po prostu łapie kamerę i tą naprawdę ciężką kamerą z niezwykłą precyzją szwenkuje. Czyli po prostu kadruje, jest kilka tam scen takich, które on jakby złapał w locie, nie siedząc za monitorem, jak to zwykle w przypadku autora zdjęć, ale po prostu mając kamerę na ramieniu. No właśnie, to jest takie bardzo filmowe. I to jest tak, to była przygoda, zwłaszcza, że już niektóre sceny kręciliśmy, że tak powiem, na oparach, już ostatnim tchnieniem. To był mój taki osobisty wybór, żeby zaprosić do współpracy naprawdę utytułowanych, wybitnych ludzi. Adam Bajerski to Grand Prix w Gdańsku, Nagroda Orłów, Michał Lorenz, no tak, wielokrotnie nagradzany, Mateusz Adamczyk, Nagroda za Dźwięk w wojnie polsko-ruskiej, więc to naprawdę dawało niebywałą atmosferę, a zarazem miałem takie poczucie, że ci wszyscy ludzie no, mają świadomość, że uczestniczą w czymś więcej niż realizacji filmu, bo jednak to była jakaś realizacja takiego twórczego testamentu, człowieka, którego no, wszyscy bardzo ceniliśmy i część z tych moich współpracowników, czy powiedzmy Mariusz Ostrowski, który zagrał główną rolę, to wszystko studenci mojego ojca. Bartek Warwas, mój drugi, tak zwany drugi reżyser. W końcu wykładowcy Łódzkiej Szkoły Filmowej tak, przez lata. Więc też współpracował z moim tatą. Natomiast na koniec myślę, że najważniejszy jest temat. Temat. Oczywiście inspekcja dotyczy zbrodni katyńskiej, dotyczy tego, co się przed tą zbrodnią wydarzyło. Myślę, wiele osób może nie wiedzieć, jak to wyglądało. Ten dramat dopiero pokazuje, w jaki sposób próbowano kusić polskich oficerów do jakiejkolwiek współpracy. Niezwykłe w tym dramacie jest to napięcie, które buduje. Panowie razem napisali tekst. Od tego się zaczęło. Właśnie za to jest Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry, także za reżyserię, ale w uzasadnieniu jurorów czytamy za oryginalny tekst dramaturgiczny, ale nagroda także za scenografię Mariusza Zawalińskiego, zdjęcia wspomnianego Adama Bajerskiego, muzykę Michała Lorenca, czy właśnie tę pierwszoplanową rolę Zarubina dla Mariusza Ostrowskiego. Także to była wspólna praca i wspólny sukces. Tak, no myślę, że udało się rzeczywiście też w wyniku takich dość intensywnych przygotowań, prób, których aktorzy sami się domagali. Mówili, że oni chcą tych prób, zgłaszali się na te próby, chcieli wejść na plan perfekcyjnie przygotowani, więc udało się stworzyć coś, rzeczywiście, że funkcjonowaliśmy jako drużyna. A sam tekst oczywiście przejmujący, porażający. Ten tekst myślę, że on dlatego też uderza, ponieważ w gruncie rzeczy sięga do uniwersalnych źródeł. Bo tak naprawdę ten tekst jest takim zapisem spotkania Mefistofelesa z Faustem, tak, z młodym Faustem. Absolutnie uniwersalna. Ale to jest ten moment, kiedy ta decyzja, czy pójść na współpracę z owym diabłem, ciągle jeszcze nie wiemy, jaka będzie. Więc to jest ten moment pierwszej rozmowy Mefistofelesa z młodym Faustem. Nie pokazałem, jakie były losy tych, którzy się zgodzili na współpracę. Byli to nieliczni, co byli zresztą to nieliczni. Można powiedzieć, że w pewnym sensie na to pytanie odpowiada mój wcześniejszy spektakl, znaczy Mord założycielski. Wtedy właśnie kilka lat temu miałem okazję pokazać, co się dzieje z ludźmi, którzy takie zaproszenie przyjęli. Świetnych ról wiele, ale absolutnie myślę zapamiętane z tego spektaklu, poza Mariuszem Ostrowskim, także rolę Piotra Głowackiego, tu w roli Stalina, troszkę mniejsza rola, ale bardzo wyrazista, no i Zygmunt Malanowicz. Tak, zresztą tutaj z tym się wiąże pewna anegdota, mianowicie pierwotnie Zygmunt Malanowicz miał zagrać Stalina, a Piotr Głowacki miał zagrać pułkownika Tadeusiaka, który ulega presji, który idzie na współpracę, ale miałem takie poczucie, że tak naprawdę Zygmunt Malanowicz to jest jednak aktor, który powinien zagrać tego Nestora polskich oficerów, generała Mickiewicza i wyśmienicie to zagrał. Natomiast Piotr Głowacki był bardzo zaskoczony, kiedy zaproponowałem mu, żeby zagrał Stalina, bo miał świadomość tego, że on jest młodszy od tego 50-letniego Stalina. Obawiał się tutaj, czy charakteryzacja go jakby nie przygasi, czy nie stłumi jego ekspresji. I myślę, że on obronną ręką wyszedł wiemy, z tego, że niesłusznie z tego się testu. Obawiam, tak. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na dwójkę aktorów, którzy dla mnie rzeczywiście wykreowali wybitne role. Mianowicie Marcin Kwaśny, który zagrał Stanisława Swianiewicza, ale myślę, że dla wielu też widzów pewnym odkryciem jest Radosław Pazura jako Komarnicki. No tak, zupełnie inna to jest po prostu w stosunku do tych, które zagrał wcześniej. Tak, w tej roli Radek Pazura pokazuje, no, że jest naprawdę znakomitym aktorem, że jest aktorem, który ma takie pokłady wrażliwości i takiej siły, takiej charyzmy. Zresztą można powiedzieć, że chociaż tutaj główna rola to jest Zarubin, to jednak dla mnie prawdziwymi bohaterami tego spektaklu to jest właśnie Swianiewicz i Komarnicki grany przez Marcina Kwaśnego i Radka Pazurę, to znaczy taki duet przyjaciół, który przeżywa naprawdę dramatyczne chwile, tam jest podejrzenie o zdradę, tam jest właśnie obawa przed takim upadkiem, tam jest pewna dwuznaczność i tam jest też taka żarliwość, no bo mimo tych wszystkich podejrzeń ta przyjaźń trwa, więc dla mnie to są dwie niezwykłe role, których siła, myślę, że zaskoczyła mnie w trakcie montażu. Bo oczywiście jak jesteśmy na zdjęciach, to robimy wszystko, ale potem to jest tak, jakby człowiek obudził się z jakiegoś snu i no wszystko weryfikuje się na stole montażowym. I nagle odkrywa się na nowo to, co się udało lub nie udało w trakcie realizacji. Nie wiem, na ile to było świadome, czy też nieświadome, a może geny, ale chociaż właśnie tak jak mówimy, że jest to pewnego rodzaju testament Grzegorza Królikiewicza, bo on już nie mógł pracować na planie tego spektaklu, to jednak ja w tej filmowości i w pewnych pomysłach realizacyjnych ja widzę jego sztukę właśnie, a przecież on był niezwykłym awangardzistą polskiego kina, miał szalone, czasami niezwykłe pomysły. Zresztą też przepięknie opowiadał o filmie kiedyś, mnie również w Trójce, czy w dyskusyjnym klubie filmowym, to w jaki sposób nigdy nie zapomnę, analizował chociażby swój ulubiony film, czyli Obywatela Kane Orsona Wellesa, to było niezwykłe. No i tutaj już ten początek spektaklu, taka fabryczna, industrialna rzeczywistość, to jest niezwykłe. I bardzo jego. No tak. Ja myślę, że my na planie mieliśmy taką poczucie jednak obecności. Znaczy, ja nie przeżywałem, chociaż to było tuż po śmierci taty, ja nie przeżywałem przygnębienia. Ja byłem naprawdę w ataku i od czasu do czasu miałem takie poczucie, że wydarza się coś, co mógłbym zobaczyć w jednym z taty filmów. Chociaż świadomie starałem się, żeby pewna maniera artystyczna nie zdominowała tego obrazu. No tak, bo temat był najważniejszy. Żeby też, żeby nie, potem nie być przedmiotem ataków, że dokonujemy takiego prostego plagiatu. Jest taka scena już pod sam koniec filmu, kiedy Zarubin zmusza do tańca swojego podwładnego, sierżanta Pietrowa. To jest taka dzika jakaś scena pełna desperacji, rozpaczy, a zarazem tej wielkości człowieka, który no jednak jest funkcjonariuszem imperium. I ta scena w ogóle nie była przewidziana w scenariuszu, natomiast kiedy okazało się, że właśnie sierżanta Pietrowa, takiego młodziutkiego sierżanta, który ma być takim cieniem Zarubina, takim jego ni to aniołem stróżem, ni to facetem, który będzie na niego donosił, na swojego szefa, który wiadomo, że jeśli trzeba, to nawet tego Zarubina zabije, jeśli będzie taki rozkaz. W każdym razie towarzyszy mu niemal od początku spektaklu, i w tą rolę wcielił się Michał Barczak. Szukaliśmy różnych aktorów, ostatecznie Michał Barczak zgodził się, żeby to zagrać. I to jest chłopak, który gra teraz w Teatrze Narodowym, ale przedtem przez wiele lat uprawiał balet. I on po prostu ma to we krwi. Więc jak o tym się dowiedziałem, to pomyślałem, że nie mogę tego zostawić. No i właśnie pod koniec spektaklu, gdzie brakowało mi mocnej reakcji Zarubina na to, co się zdarza, na to wszystko, wobec czego on jest bezsilny, to poprosiłem właśnie Michała i Mariusza, żeby taką scenę zagrali i można powiedzieć, że to jest ten niezwykle mocny akcent w tym spektaklu, który pokazuje, czym jest to imperium, z którym polscy oficerowie musieli się zmagać, to znaczy, że to nie jest tempa siła, ale to jest coś, co też ma siłę, tak.

Parole, parole, oczywiście to jeden, jak sądzę, z tych utworów, które nigdy się nie zestarzeją. Dalida i Alain Delon. Wakacyjne festiwale to świetna okazja, by wcześniej niż inni zobaczyć wiele z filmów, które swoje premiery będą miały dopiero w bliższej czy dalszej przyszłości, w większości jesienią. Można też uzupełnić rozmaite filmowe braki z bieżącego repertuaru lub też przypomnieć sobie szczególnie polubione filmy. Okazji do tego i w lipcu na pewno nie zabraknie. Zacznę od festiwali, które zaczynają się wprawdzie jeszcze w lipcu, ale kończą już w sierpniu. Nowe Horyzonty we Wrocławiu oczywiście w tym roku od 26 lipca do 5 sierpnia, a już dwa dni później w zupełnie innej części kraju rozpoczyna się 12. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, ten oczywiście w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. W tym roku Dwa Brzegi od 28 lipca do 5 sierpnia. A co teraz? No dzisiaj na przykład kończy się krótki festiwal Media i Sztuka w Darłówku, a w piątek rozpoczął się 8. Festiwal Transatlantyk. Ten potrwa do soboty, do 20 lipca. Miejsce akcji to oczywiście Łódź. Wczoraj natomiast rozpoczął się festiwal na północy Polski. Do 22 lipca potrwa 18. Sopot Film Festival, czyli kolejna atrakcja nadmorska do następnej niedzieli. I zatrzymajmy się jeszcze przy morzu, bo wśród tych niektórych znanych bardzo festiwali są też mniej znane, mimo że mają już długą tradycję. I o jednym z nich za chwilę porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójce łączymy się teraz, no właśnie nawet nie wiem, z Darłowem czy z Darłówkiem? Tak. Dzień dobry. Darłowem, kino jest w Darłowie. Dzień dobry. Arkadiusz Sid, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury i Leopolda Cyrmanda. Kino Bajka jest w Darłowie. To ja wiem, tylko zastanawiałem się, gdzie ty, Arkadiuszu, teraz jesteś. Właśnie w Darłowie. Jestem w Darłówku, w tej części nadmorskiej, gdzie mamy port, plażę, latarnię morską, szum. Park. No to czyli jednak połączyliśmy się z Darłówkiem, ale będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Darłowie, tak? Tak. Już w najbliższy czwartek, 19 lipca, w Darłowie, w kinie Bajka właśnie, rozpocznie się 18. Festiwal Filmów Skandynawskich. To już długa tradycja i pomysł na festiwal związany z miejscem. Oczywiście my nawiązujemy do tradycji króla Eryka Pomorskiego, króla Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Grenlandii, nawet Finlandii, który urodził się w Darłowie 600 lat temu i tutaj został pochowany. Filmy skandynawskie to nasza wielka pasja. Kochamy to ciężkie, mroczne, wspaniałe kino i przyjeżdżają do nas stare polski goście, żeby specjalnie u nas oglądać festiwal filmów skandynawskich. No ale ja bym tak na twoim miejscu nie podkreślał tego mroku, tego ciężaru, bo jednak mamy wakacje i oczywiście to też propozycja nie tylko dla mieszkańców Darłowa i Darłówka, ale także dla wszystkich waszych gości teraz w czasie lata. Owszem, to jest taka specyfika skandynawskiego kina, no ale myślę, że też można znaleźć w nim i trochę humoru. Oczywiście, że tak. Znakomite filmy, tamte okubany były przecież bardzo śmieszne. Teraz mamy też Starbok dla dzieci, aż 8 filmów, 8 bardzo zacnych i znakomitych filmów, które, tak jak chociażby po tamtej stronie, Aki Kaurismäki, Srebrny Niedźwiedź, Czy w cieniu drzewa, 6 nagród Eddy, a nawet film, który zdobył 9 nagród Eddy, czyli islandzkich nagród filmowych Serce z kamienia. To filmy, które chcemy pokazywać naszym widzom i to nie tylko przychodzą mieszkańcy. Oczywiście mamy specjalną grupę, która kocha te filmy, ale rzeczywiście przyjeżdżają też ludzie specjalnie z daleka albo w czasie wakacji przychodzą do kina Bajka. Spojrzałem właśnie na program, bo festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli. Ten wybór filmów jest naprawdę bardzo interesujący i różnorodny. Jest pełna reprezentacja krajów skandynawskich. Tak, staramy się, żeby to były zwycięzcy Eddy, czy też Złotych Żuków, czy Amandy, ale także te filmy, które my kochamy oglądać. Te Square już widziałem, ale warto go oglądać wielokrotnie, nie tylko dlatego, że to ta palma, ale jest to znakomity film i Europejska Nagroda Filmowa też o tym świadczy. Ale mamy też coś wyjątkowo specjalnego, ponieważ kino od 2 lat jest kinem 3D, pokażemy naszym widzom Świątynię Kultury. Jest to 6 filmów, tylko produkcja niemiecko-duńsko-norweska, także tutaj nam to odpowiada. Filharmonia Berlińska pokazana przez Wima Wendersa, czy też Instytut Salka w Las Lola, to w Kalifornii, ale Robert Redford był reżyserem. Filmy w 3D, pokazujące niesamowite wnętrza przez wizję znakomitych artystów. To na pewno będzie wydarzenie. Oczywiście wspomniałeś o The Square, to ten rozsławiony w świecie film Rubena Ostlunda na zakończenie festiwalu. Wcześniej wspomniałeś o Akim Kaurismäkim z Finlandii, to z kolei gwiazda tamtejszej kinematografii, ale też widzę tutaj filmy może mniej znanych, ale bardzo interesujących reżyserów. To jest też szansa, by poznać to kino. No na przykład Morderstwo w hotelu Hilton, Tarika Saleha. No właśnie. 5 złotych żuków i nagroda Sundance. Film wspaniały, film, który można też oglądać wielokrotnie. A co w takim razie w zestawie filmów skandynawskich robi na przykład Wim Wenders? To jest właśnie produkcja trójwymiarowa, ale to rozumiem coś specjalnego w ramach cyklu Świątynie Kultury. Tak, tak, nie zamykamy się. To prawda, wśród tych 6 reżyserów jest tylko jedna skandynawka, ale to nie przeszkadza, to jest też dodatkowy walor. Właśnie Margaret Olin, Norweżka, pokaże operę w Oslo. Ale będzie też budynek, kolejny budynek skandynawski pokazany, więzienie norweskie przez Michaela Madsena, amerykańskiego aktora. I to też jest ten element skandynawski. Islandia, gdyby się uprzeć, być może też nie jest do końca Skandynawią. A ponieważ robią znakomite filmy, to my je po prostu pokazujemy. No tak, i na przykład dzięki temu też pojawi się jako reżyser Robert Redford. To też w ramach Świątyni Kultury. Festiwal filmów skandynawskich to tylko pokazy filmów, czy może bywają jacyś goście? Gości w tym roku nie przewidujemy. Budżet nie jest zbyt łaskawy gościom. Natomiast mamy wspaniałą wystawę. Duński Instytut Kultury udostępnił nam wystawę fotografii Grenlandii. To niezwykła kraina w Tlalenie Green i bardzo piękne zdjęcia z życia autochtonów, Eskimosów. To rzeczywiście zrobiło wrażenie na mnie, kiedy oglądałem już tą wystawę i będzie pokazywana widzom festiwalu. Zapraszamy więc na 18. Festiwal Filmów Skandynawskich do Darłowa. Przypomnij Arkadiuszu jeszcze dokładnie. 19-22 lipca. Kino Bajka w Darłowie. Strona bardzo prosta, kino.darłowo.pl. Pozdrawiam wszystkich kinomanów, zapraszam na Festiwal Filmów Skandynawskich. Bardzo serdecznie dziękuję. W Darłowku rozmawialiśmy z Arkadiuszem Sipem, dyrektorem Darłowskiego Ośrodka Kultury imienia Leopolda Tyrmanda, ale mówiliśmy i zapraszaliśmy do Darłowa, chociaż to już jedno miasto, tak? To jest jedno miasto, a Darłówka jest tylko dzielnicą, tym kurortem, tą dzielnicą wypoczynkową. Rozumiem. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękuję bardzo. That I've been picking up impossible. When the night inverts her, and I wonder, I wonder, I wonder what I am. It's destructible, but I know that center. When I'm gone, I'm going, I'm going, oh, oh, oh. I can face the pieces on fire. Co dłużej pozostaliśmy w klimacie skandynawskim, a to za sprawą duńskiej grupy After Klang, bardzo filmowej zresztą, należałoby dodać, bo często angażowała się we współpracę z niezależnymi młodymi reżyserami. Takim też twórcą jest mój kolejny gość. Spotkanie z nim już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójce z nami Jakub Radej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Reżyser, młody, zdolny, wielokrotnie już nagradzany i wróciłeś ostatnio z Koszalina z kolejną nagrodą. Tak, mój film Sweet Home czy Drzewo wygrał w tym roku konkurs na najlepszy film fabularny, krótkometrażowy na festiwalu Młodzi Film. No jest to dla mnie o tyle niesamowita sprawa, że rok temu byłem na tym samym festiwalu, gdzie wygrałem z film dokumentalnym. To był Proch i z kolei Jantar za dokument. Tak, w tym roku fabuła. No tylko pozazdrościć. No właśnie, twój wcześniejszy film Proch zdobył w ogóle bardzo dużo nagród. Pamiętasz ile? No jest tego około 13-15 razem z... Kilkanaście. Tak. Ale mam nadzieję, że on też jeszcze nie zakończył swojej drogi festiwalowej i że będzie można go gdzieś obejrzeć. Czyli ta wciąż trwa. A trzeba zauważyć, że Proch to jest dokument o, powiedziałbym, dosyć trudnym temacie i raczej takim, którego chyba byśmy nie oczekiwali po bardzo młodym reżyserze. Tak, jest to film o śmierci, a dokładnie o tym, co dzieje się z rzeczami i dobytkiem osoby samotnej po śmierci. I tak często się właśnie ludzie pytają, dlaczego taka młoda osoba bierze się za ten temat, czy jakoś szczególnie osobiście mnie to dotknęło. Nie dotknęło mnie to szczególnie osobiście. Ale powiem tak, że jak już kończyliśmy ten film, byliśmy blisko zakończenia, ale tak pomyślałem, że może to byłoby komuś ten film zadedykować i postanowiłem, że sprawdzę, przypomnę sobie, kto w czasie realizacji tego filmu z naszych tam bliskich osób, znajomych, zmarł. I razem z operatorką znaleźliśmy 5 takich osób. Dwie z moich znajomych były w moim wieku, jedna młodsza, jedna tam o rok starsza, więc to jest taki temat, który gdzieś tam każdego dotyczy. Niezależnie od wieku, tak. Poza tym też wydaje mi się, że w Butanie jest takie twierdzenie, że jeśli codziennie myślimy kilka minut o śmierci, to też stajemy się szczęśliwsi, bo wtedy oswajamy się z tym lękiem przed śmiercią, który jest taki gdzieś mocny. On gdzieś podświadomie w nas tkwi, tak? W nas jest, tak. I wydaje mi się, że dla mnie i też dla operatorki robienie tego filmu było trochę właśnie taką konfrontacją z tym, poznanie tego tematu. No bliżej, tak? Bo jakby w tym filmie siedzieliśmy 2 lata. Oczywiście nie codziennie z przerwami, ale to jednak cały czas gdzieś z tyłu głowy jest i działa. No i właśnie twój film Proch przynosi refleksję na ten temat, ale już ten kolejny, czyli fabuła Sweet Home Drzewo. No nie chcę powiedzieć, że weselszy temat, bo tu też jest problem, to też jest pewien dramat, no ale na pewno już ton inny. Tak, Sweet Home Drzewo to jest historia o chłopaku, który po 3 latach emigracji zarobkowej wraca z Ameryki do swojego małego miasteczka. Jest to jego pierwsza doba z życia. No jak się okazuje, czas wszystko zmienia. Tak, czas wszystko zmienia. Czas w Drzewie nie stał w miejscu i Marcin, grany przez Adama Bobika, musi się z tym konfrontować i zmierzyć. Wydaje mi się, że dobrze mi się udało tam wprowadzić kilka takich elementów czarnej komedii czy jakiegoś takiego humoru obyczajowego. Przez to ten film ma lżejsze fragmenty, ale jednak to widz się uśmiecha, ale nie bohater. No, nie? No tak, no jest to dramat bohatera, jak i tego nie zdradzamy, ale tak pomyślałem sobie, że wiemy przecież doskonale o tym, że triumfy w ostatnich miesiącach święcił film, duży film fabularny Piotra Domalewskiego, Cicha noc, i właściwie można byłoby zaryzykować twierdzenie, ciekaw jestem co ty na to, że Sweet Home Drzewo to jest taki rodzaj krótkiego uzupełnienia, bo to jest spojrzenie na podobne problemy, chociaż z innej perspektywy. Tak, jest to spojrzenie z innej perspektywy. No to ciekawe, no bo Piotrka znam ze szkoły, on był 2 lata wcześniej, zaczął studia w Katowicach, no i zeszłorocznej Gdyni od razu mieliśmy premierę tych filmów, w ogóle nie wiedząc, o czym każdy z nas będzie robił. Czyli one powstawały bez jakichś wzajemnych inspiracji, tak? One powstawały naprawdę zupełnie niezależnie. No u niego bohater wraca chyba z wysp, u mnie wraca ze Stanów. U niego to jest skupione wokół tego święta rodzinnego, tak? I rodzinnego świata, a u mnie to jest jednak w tym filmie skupione bardziej na świecie rówieśników głównego bohatera. Są takie dwie główne różnice, no i oczywiście no, mówimy 30 minut, a Piotrka w filmie jest pełnym metrażem. No tak, to też różnica. Zacytuję tutaj może jurorów Festiwalu Młodzi Film, bo ty otrzymałeś Jantara dla najlepszej krótkometrażowej fabuły. Za dojrzałość reżyserską i umiejętność stworzenia wiarygodnej, spójnej opowieści o konfrontacji bohatera z przeszłością. No to piękne chyba stwierdzenie. No trochę takie zawstydzające jest to stwierdzenie. Tyle, że tak, mam nadzieję, że ta opowieść jest wiarygodna, a to czy jest, ale też dojrzała. Ta dojrzałość reżyserska, a powiedzmy, że rozmawiam jeszcze nawet nie z absolwentem studiów filmowych, prawda? Tak, to prawda. No ja już studiuję 6. rok w Katowicach. W szkole filmowej, a jestem ciągle na 4. roku. No to może stąd ta dojrzałość? Może tak, może stąd ta dojrzałość, a może po prostu gdzieś staram się poszukiwać jakiegoś swojego języka i swojej drogi w tym wszystkim. No jak mam wrażenie, że znajdujesz. Tylko jedna rzecz mnie ciekawi. Dlaczego Drzewo? Bo pochodzisz z Cieszyna. Drzewo. Szukałem takiego nazwy, która brzmi tak, że mogłaby być wszędzie w Polsce. I szukałem czegoś, co będzie się fonetycznie rymowało z Chicago, z którego wraca nasz bohater. I tak też w filmie używam tej piosenki Sweet Home Chicago, więc to jest tego typu połączenie. Tak, to jest taki leitmotiv. Właściwie mnie nie dziwi, że twoje studia się nieco przedłużyły, bo też trzeba przyznać, że poza swoimi krótkimi filmami, etiudami, które do tej pory zrobiłeś, to też sporo pracowałeś już na planie. Byłeś współpracownikiem i Wojtka Smarzowskiego na planie Wołynia i Macieja Żaka przy realizacji Konwoju. No i ostatnio to chyba twoja pani profesor u Beaty Dzianowicz na planie filmu Odnajdę Cię. Jakie to doświadczenia, jakie wspomnienia? Praca na planie u innych reżyserów no naprawdę jest cenną lekcją, zwłaszcza dla osoby, która gdzieś początkuje. Może zetknąć się z profesjonalną ekipą, zobaczyć jak to naprawdę wygląda, jak myślą reżyserzy, na co potem przy swoich filmach zwracać uwagę. I myślę, że właśnie takim doświadczeniem, z którego najwięcej wyniosłem, była praca przy filmach Wojtka Smarzowskiego, przy Wołyniu, a jeszcze wcześniej przed szkołą, przy Drogówce. A, czyli już wtedy zacząłeś. No tak, tak, bo po prostu jak drugi raz nie dostałem się ani do Łódzkiej Szkoły Filmowej, ani do Katowickiej Szkoły Filmowej, to postanowiłem, że muszę się wkręcić na jakiś plan. Więc przez 5 roku chodziłem do wytwórni na Chełmską, do kierownika produkcji filmu Drogówka, że bardzo bym tam chciał być, nie wiem, jakimś stażu, móc podglądać, nosić kawę i tak dalej. No, no i okazuje się, że jesteś skuteczny. No i tak, i akurat tutaj byłem skuteczny, no później dostałem się do szkoły i jakoś tak się złożyło, że też drugi reżyser Wojtka Smarzowskiego, Marek Cydorowicz, mnie też zaprosił do pracy przy Wołyniu. No i tak, no film Wołyń też był jedną z przyczyn, dlaczego szkoła mi się przedłużyła. Nie dziwię się, bo film powstawał bardzo długo. Chciałbym cię jeszcze podpytać o ten najnowszy film Beaty Dzianowicz, Odnajdę Cię, bo to jest taki rasowy kryminał, a jednocześnie o tyle może nietypowy, że bardzo też mocno wpisany w tę śląską rzeczywistość, no i zrobiony ręką dokumentalistki, co się w tym filmie też bardzo czuje. Premiera już niedługo, 3 sierpnia, więc czego mamy się spodziewać? Tak, pracowałem przy filmie Beaty Dzianowicz, który wychodzi z dokumentu. Trochę tak jak ja wychodzę z dokumentu, bo jeszcze przed szkołą byłem na kursie przedszkole filmowe i w szkole Wajdy na kursie dokumentalnym. Myślę, że ten film jest ciekawą propozycją, dlatego że główną bohaterką jest kobieta, policjantka, a rzadko mam do czynienia z tym, że głównym bohaterem jest kobieta. Bardzo ciekawa jest... No i jeszcze aktorka obsadzona troszkę wbrew, wydawałoby się oczywistym warunkom, tak. Czyli Ewa Kain. Tak, tak. Ciężko mi opowiadać o tym filmie, bo to jest jednak film Beaty. Ja na tym planie miałem do zrobienia konkretną rzecz. No ale czy jakoś inaczej się pracuje przy filmie gatunkowym, przy kryminale? Nie, myślę, że nie. Myślę, że praca przy każdym filmie jest w pewien sposób podobna. I w każdym gatunku trzeba sobie gdzieś zrobić te założenia, trzymać się ich. Przy filmie gatunkowym, prawda, no jest dochodzą... No trzeba budować napięcie na pewno. No tak, trzeba budować napięcie, ale ja uważam, że w takich dramatach jak Lewiatan czy Cicha noc też gdzieś to napięcie jest budowane. No, każdy film trzeba odpowiednio wyreżyserować i... I doprowadzić. I doprowadzić, do właściwego końca. I doprowadzić do właściwego końca, tak jak ma się wizję. I ten film Beaty Dzianowicz jest nieoczywisty, jest naprawdę ciekawą historią, trzymającą w napięciu. Myślę, że na pewno chciałbym go też pokazać mojej matce, bo tak, to jest policjantka matka. A twoja mama jest policjantką? Nie, moja mama nie jest policjantką, no ale to jest film o tym, jak ta matka walczy ze złym światem w obronie swojego dziecka. To prawda. Myślę, że ten film po prostu osoby, które wiedzą, co to znaczy mieć dzieci, mocniej gdzieś dotyka w sercu. Bez wątpienia. Premiera 3 sierpnia, odnajdę cię. No a powiedz, jakie kino ciebie interesuje w przyszłości? Jakie chciałbyś robić? Nie chciałbym się ograniczać do jakiegoś konkretnego gatunku, więc nie wykluczam, że kiedyś może przy dobrych wiatrach powstanie może film science fiction, może też właśnie kino gatunkowe, ale na pewno nie chciałbym robić filmów błahych. Tak jak zrobiłem ten film Proch, który gdzieś traktuje o fundamentalnych sprawach. Myślę, że w dokumencie będę się trzymał takiej ścieżki, żeby naprawdę opowiadać o takich tematach ważnych i też, żeby samemu ten temat poznawać. Po dokumencie Proch, który był o śmierci, teraz z Józefiną Gottman zaczynamy. Jesteśmy w bardzo wczesnej fazie, no ale już nie w końcu jesteśmy. Przygotowań do filmu pod tytułem roboczym Kraina, który ma opowiadać o Polsce. Też w taki nieoczywisty sposób formalny. Ale to jest dokument czy fabuła? Tak, planujemy zrobić taki dokument, no ale jesteśmy na początku prac i myślimy, że nam zajmie to ze 3 lata. Więc tak, myślę, że chciałbym się trzymać jakichś fundamentalnych spraw. Możemy w takim świecie, gdzie nic nie jest oczywiste, wszystko jest względne i bardzo łatwo stawać po opiniować coś definitywnie, opowiadać po jakiejś jednej, drugiej stronie barykady, wejść w jakiś stereotyp, ale ta rzeczywistość jest bardziej złożona i... No, i chcecie to zauważyć, tak? I chcemy to zauważyć, tak. Oprócz tego teraz kolejny mój krótkometrażowy, fabularny film jest w postprodukcji. Film będzie się nazywał Rykoszety i opowiada o tym, jak zwykli ludzie cierpią przez działania władzy. I film jest osadzony w roku 82 w Lubinie, a tytułem jest Zbrodnia Lubińska. A tymczasem polecamy twój gotowy już film i nagradzany ostatnio Sweet Home Czyżewo. Na jakich kolejnych festiwalach filmowych będzie można go zobaczyć? Tak, Sweet Home Czyżewo będzie można zobaczyć na Nowych Horyzontach we Wrocławiu w sekcji Shortlista, więc serdecznie Państwa zapraszam i no mam nadzieję, że to nie są ostatnie festiwale. Festiwali u nas w kraju nie brakuje, więc i twoje filmy na pewno się na nich znajdą. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce był z nami Jakub Radej, reżyser filmowy, prawie już absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. A przed 15 jeszcze w Trójce Hot Chip. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. We gotta love.